مدینہ، آپ نے ابھی فرمایا کہ چور کو عوام نہیں مار سکتے، اس طرح تو ان کا دل کھل جائے گا، چوریوں کی روک تھام کا کوئی طریقہ ارشاد فرمائے. اب دیکھو نا، فی زمانہ تو اس کا طریقہ یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم تو چونکہ مار ہی نہیں سکتے، ہم ماریں گے تو ظالم ٹھہریں گے جبکہ وہ چوری کر چکا ہے. تو دوسرا طریقہ یہ کہ ہم اپنے ملک کے قانون کے سپرد اس کو کریں گے، جو چوری کر چکا اس کو پکڑ لیا، اب اس کو پولیس کے حوالے کر دیا جائے، پولیس جانے اس کا کام کرے. اب آپ بولو کہ پولیس ان سے رشوت لے کر چھوڑ دے گی یا پولیس مطلب یوں کرے گی تو وہ کرے گی، تو یہ اب ہمارا میٹر نہیں. آخر یہ تھانے بھی تو کسی کام کے ہیں. ہمارا اپنا یہاں کراچی میں، تو اس وقت کراچی میں ہی مدنی مذاکر ہو رہا ہے، اب ہر جگہ جو بھی نظام ہو کراچی کے لیے تو ترکیب عرض کی بھی تھی اور بن بھی گئی ہوگی انشاءاللہ. وہ یا رینجرز بھی ہوتی ہے ہمارے یہاں، کراچی کا اجتماع سب سے بڑا ہوتا ہے دنیا کا، دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع الحمدللہ، تو اس میں رینجرز بھی متعین ہوتی ہے تخریب کاروں کے لیے، پولیس کی موبائل بھی ہوتی ہے. میں ہوں یا نہ ہوں یہ مطلب یہاں الحمدللہ تحفظ کا نظام ہوتا ہے. تو رینجرز کے ذریعے اگر تھانے میں جاتا ہے چور یا جو بھی مطلب مجرم ہے، تو کیونکہ وہ تھانہ اب رینجرز کا جواب دہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے زیادہ چانس ہے کہ مطلب وہ کم سے کم اس میں مطلب یعنی کہ خورد برد ہو. تو ہم نے یہ مطلب ترکیب رکھی ہے کہ چور کو پکڑ کے رینجرز والوں کے حوالے کرو، رینجرز جا کر اس کو تھانے میں جمع کروا دیں. تو اس طرح ایک بار جو ایک کیسٹ کسی نے اٹھائی مثلا، یا کسی کا پرس نکالا اور اگر وہ پکڑا گیا اور رینجرز کے ذریعے تھانے میں پہنچا، تو غالباً آئندہ اپنے بچوں کو بھی نصیحت کرے گا کہ دعوت اسلامی والوں کے یہاں چوری مت کرو. یہ بھلے یہ داڑھی والے امام والے بڑے نیک لوگ ہیں، لیکن ان کی ترکیب مضبوط ہے، ان کے ذریعے جو تھانے میں جاتا ہے. تو اس لیے مطلب ہمارے یہاں کراچی میں تو یہ ترکیب، اور جو اب میرے کیسٹ کے ذریعے جہاں جہاں اسلامی بھائی کو سن رہے ہیں جو ذمہ دار یہاں موجود ہیں، وہ سب میں نے جو عرض کیا اس کو یقینی بنائے، ہر علاقے والا یقینی بنا. تھانوں میں دعوت اسلامی والوں کی اچھی خاصی مطلب یعنی کہ سورس ہوتی ہے، تعلقات اس لیے ہوتے ہیں ہمارے کہ الحمدللہ ہم لوگ مطلب تخریب کاریاں نہیں کرتے، ہم پتھر نہیں برساتے، ہم ہڑتالیں نہیں کرتے، ہم بسیں نہیں جلاتے، ہم حکومت کے خلاف ایجیٹیشن اور احتجاجی جلوس نہیں نکالتے، ہم لوگ موسمی نہیں ہیں، ہم لوگ تو مطلب سدا بہار. میں دیکھو نا ہڑتالوں کی تو موسم آتا ہے نا، ہڑتال کا، احتجاجوں کا موسم آتا ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے پھر احتجاج کرنے والے ڈھونڈنے سے نہیں ملتے. اور دعوت اسلامی والے الحمدللہ روزانہ 25 گھنٹے اویلیبل ہیں، یہ سدا بہار ہے، ان کا کوئی مخصوص موسم نہیں. تو تھانے دعوت اسلامی والوں سے عام طور پر مطلب ہے کہ مطمئن ہوتے ہیں کہ یہ لوگ جرائم پیشہ نہیں ہیں. الحمدللہ ملک کا امن تہو بالا کرنے والے لوگ نہیں، بلکہ یہ تو الحمدللہ پر امن لوگ ہیں، بلکہ امن قائم کرنے میں دعوت اسلامی والے مدد دیتے ہیں، کرائمز پر جرائم پر مطلب ہے کہ کنٹرول کرنے میں دعوت اسلامی الحمدللہ معاون ہے. تو اس لیے مطلب یہ لوگ تعاون کریں گے. تو ہر شہر میں جہاں جہاں ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے یہ ترکیب ہی رکھنی ہے آپ نے، کہ اگر کوئی بھی چوری کرتا ہوا پکڑا گیا، چاہے اجتماع میں چاہے ویسے ہی آپ کے مطلب مدرسے میں چوری کی کسی نے، آپ اس کو پیار سے ضرورت پڑے تو چائے پانی پلا کر، جیسے بکرے کو بھی ذبح کرنے سے پہلے چارہ دکھایا جاتا ہے، چر لے تو چرنے بھی دیا جاتا ہے، پانی بھی پلا دیا جاتا ہے. آپ بے شک چور کو شفقت سے چائے پلائیں، اللہ تحفظ کا نظام ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.